واستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، أولا اعلموا أننا نحبكم في الله. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا لقيت رجلا من أهل السنة وإذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأني رأيت رجلا من المنافقين. Zangu, baada ya kumhimidi Allah na kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo la kwanza, tambueni ya kuwa sisi tunakupendeni kwa ajili ya Allah na Imamu Shafi'i alikuwa akisema, nikimwona mtu katika watu wa sunna basi najisikia furaha kama vile nimemwona mtu katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na nikimwona mtu katika ahlul bid'ah, watu wa bid'ah wazushi, kama vile nimemwona mtu katika wanafiq. Na sisi kukutana na ndugu zetu wa Islam wa mji huu wa Kilindi, masha Allah, wakiwa na mandhar zinazopendeza bashasha, alhamdulillah, watu wakiwa wamejaa msikiti kwa sura hii, na huku wakijua hawajaambiwa kunagawiwa pesa leo hii msikitini, hawajaambiwa kunagawiwa vyakula msikitini, bila shaka wamejaa kwa sura hizi kwa mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hali hiyo na sisi tunakupendeni kwa ajili ya Allah na tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuunganishe sote kwa pamoja katika njia yake sawa mpaka mbele yake Allah Azza wa Jalla. Ndugu zangu, unwani nilionayo ni raddu shubuhati haula as-salafia haula al-manhaj as-salaf au ad-da'wa as-salafia, ni kuziraddi au kujibu shubha ambazo zinaelekezwa kwa da'wa ya salafia, kuzijibu shubha ambazo zinaelekezwa kwa da'wa ya salafia, kwa sababu ziko nyingi. Na katika kikao chetu kifupi hiki biidhnillah tutagusia baadhi zile ambazo amezitaja al-ilmi, ni nyingi mno ambazo amezijibu na ambazo zinaletwa kwa da'wa hii ni nyingi, lakini kwa kadri ya haja na muda tutataja kiasi insha Allah. Lakini kabla ya yote, kabla ya kuzitaja hizo shubha zinazoelekezwa kwa da'wa ya salafia, kwa sababu swali linaweza likaja, kwa nini shubha zinazoelekezwa kwa salafia sio kwa Uislamu? Hali ya kuwa sote ni Uislamu, huwa sammakum ulmuslimina min qabl wa fi hadha. Kwa hiyo itakapokuwa jambo liko namna hiyo, basi jambo la kwanza au nukta ya kwanza ambayo tunaanza nayo, la budda an nuthbita al arsha awwalan thumma nankush insha Allah. Kunatakiwa kuithibitisha arsh, kiti kiwepo, kichongwe, alafu ndo kipakwe nakshi. Kwa maana ipo haja ya kubainisha kwa ikhtisar kwamba manhaji as-salaf ndiyo manhaji ya haq, alafu tuone wale wanaoiletea shubha na utata kwa malengo kadhaa ambayo tutayataja baadhi, ni kwa nini wanafanya hivyo. Ama bila kuthibitisha kuwa manhaj as-salaf ndio Uislamu pekee ambao Waislamu wote ambao hawajawa masalaf wanatakiwa wajue kuwa wamechelewa, bado wako nyuma na wala hawako sawa wao pamoja na masalaf, isipokuwa kuna baadhi ya vitu wanatakiwa wanavyo ili watangulie wapige hatua pamoja na kuwa ni Uislamu, yani hatua kufurishi wala kadha wala kadha, lakini tunasema Waislamu wote wanatakiwa waache aina zote za bid'a na aina za mukhalafat na kadha wa kadha, waingie katika manhaj salaf biidhnihi au biidhnillahi alkarim. Ndugu zangu, kuziraddi shubha juu ya manhaj salaf, kwanza ifahamike kuwa manhaj almanhaju huwa sabil والطريق الواضح الموصل الى المطلوب. منهج ni njia iliyo wazi ambayo inafikisha katika malengo yaliyokusudiwa. Nasema hivyo kwa sababu huenda kuna wageni wameingia katika msikiti huu leo hii, kama ambavyo kuna watu kutoka vijiji vya mbali na kadha, lakini pengine wanafunzi walioko katika markazi hii ni wazoefu wa kusikia neno hili kwa wingi tu. Waini pia tukikariri pia si vibaya, ni kheri. Mbabi at-tadhkir na kadhalika, katika mlango wa kubainisha kuwa da'wa yetu ni moja, wanaoilingania ikhwa, anaoilingania shekhe wetu hapa Abu Suhail na wengineo katika maduati mbalimbali na mashaikh wanaolingania katika da'wa ya salafia, da'wa yao ni moja. Kwa hiyo tukikariri hivi pia itakuwa ni katika mlango huo biidhnillahi alkarim. Kwa manhaj, ukisikia manhaj ni neno la Kiarabu, lakini manhaj manake ni njia. Yaani manhaj tu njia. Manhaj manake njia kwa lugha ya Kiswahili. كذلك نحن السلف نسبة إلى السلفية السلفي نسبة إلى السلف وهم من تقدم من آبائك وذوي قرابتك نهلك معروف كتك قاموس زكي عرب سلفي نسبة نكويجيميزا كوا سلف ناو نوالي ولي تنبولي ويما lakini kata kama si wema salaf yeyote aliyekutangulia na kuwa salaf kwako katika baba katika ndugu katika jamaa na adila ziko nyingi katika mlango huu kwa ufupi ukisema salaf ni nani katika mji huu inabidi muwataje wale wazee wenu wa mwanzo wale waliojenga nyumba zenu za mwanzo zile ambazo pengine zishaondoka si ndio wale chorachora zile ramani za mji nje pita hapa ndo masalafi wa Kilindi hata kama si waislamu kwa maana wale waliotangulia wanaitwa masalafi katika lugha kile ni Kiarabu kile ni Kiswahili Kiswahili maana yake waliotangulia unaelewana wale wazee kama ni wakulima wa maharage na mahindi na mfano na vitu kama hivyo wale wa mwanzo kabisa kukata mashamba na kufyeka misitu huko wale ndio masalafi wenu hata kama si waislamu hata kama hawakuswali katika upande huu wa nini wa kilimo tunawaita masalafi wa kilimo cha maharage Kilindi nataja kina mzee nani? Sheikh na mzee nani? Shagala. Shagala. Allahu akbar. Tayeb. Kwa hiyo usalaf maana yake ni wale waliotangulia kwa lugha ya Kiswahili tunyepesi. Wale waliokutangulia naitwa masalaf kwao. Katika hali yoyote wazee wako, jamaa zako na ndugu. Kwa mara nyingi salafi yesh. Lakini salaf tunalitumia kienda shambani sema ah wazee wetu walikuwa kadha maana kama salafu wetu walikuwa kadha mnalitumia kule tukija msikitini mnalibishia si ndio hamna haja kwa hiyo kwanza sasa disilete shikane na salafu ni lile mnalitumia shambani au mjini au kadha isipokuwa kile ni Kiswahili kile Kiarabu خلاص طيب lakini kinachokusudiwa kuwa manhaju salaf inayokusudiwa katika sheria manhaju salaf katika lugha ya kisheria ni at-tariqu allati yahsul biha tahqiqu al-mutaba'ati lima kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ashabuhu radiyallahu anhum ajma'in ni njia ambayo kwa njia hiyo kunapatikana uwepesi uhakika wa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba wake kuyafuata yale aliyokuwa nayo yeye na masahaba wake njia ambayo kwayo utaweza kulazimiana na swala na itiqad ibada miamala matendo njia ambayo utaweza kupata mfumo ulio sahihi ni njia ya salaf kwa sababu ni njia ya masahaba katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mtu anaweza kuwa muislamu lakini njia yake haiwezi kuwa sawa asipokuwa salaf. Kwa nini lazima ufuate njia ya salaf yani njia ya masahaba? Lazima ufuate njia ya masahaba radhiallahu alayhi ajma'in kwa sababu kila ibada unayoiona ya maneno, ya matendo, ya kiitikad kila ibada, hakuna ibada isipokuwa lazima ipite njia ya masahaba. Kila ibada utakayotaka kuigusa uwezo ukaswali bali kabla swala uwezo ukachukua udhu mpaka utazame hadithi za kina Uthman radhiyallahu anhum na wengineo namna walivyomwona mtume sallallahu alayhi wasallam akitawadha uwezo ukachukua udhu wala uwezo ukaoga mimi sinaoga tu unaoga nani kakufundisha kuoga ule utaratibu na mwenendo wa kuoga bali nia kwa sababu uwezo ukaoga bila nia hadithi ya nia lazima utaichukua kwa masahaba akiwemo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na wengine katika masahaba kwa hakuna ibada yote utakayogusa uwezo ukafunga uwezo ukahiji uwezo ukaswali uwezo ukaoa kisheria uwezo ukauza kisheria katika miamala na mikataba mbalimbali ya kisheria haiwezekani kisheria mpaka utazame masahaba namna walivyooa, namna walivyoozesha, namna misiba yao. Kwa maana dini yetu yote lazima itufikie kupitia njia ya masahaba radhiallahu alayhim ajma'in. Mtume sallam anasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Swali katika Uislamu, ndugu zangu mlioko hapa mji wa Kilindi, nani alimuona mtume anaswali? Anasema swalini kama mlivyoniona mimi na swali. Hebu tuambie, nilimuona na swali kadha ili swali kama yeye? Uwezi. Mpaka uangalie Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na Abu Huraira, walimuonaje? Kwa maana lazima urejee vile walivyoiga na vile walivyopokea ridwanullahi alayhi majma'in. Kwa maana hiyo utakuta njia ya salaf la budda minhu. Kwa ukiona masalaf wanasema manhajus salaf, manhajus salaf, manhajus salaf, ni kwa sababu ibada zetu zote hatuwezi kuzifikia illa an tariqi salaf ridwanullahi alayhi majma'in, mpaka kupitia njia ya salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Kwa wale wanaolingania dini yao, da'wa yao, mienendo yao, mapito yao, wakawa wapitishi da'wa yao kwa salaf, lazima makosa na matatizo yatakuwa ni mengi, kwa sababu njia yao hakuna aliyeithibitisha kuwa iko salama. Lakini njia hii imethibitishwa kuwa ni salama na ni njia yenye ilmu na hikma, na tukaamrishwa sote tuipite. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية الله نيثبتش نجي مهاجرين نجي أنصار نوال أنبو وتوفواتها. Sasa hizi njia za leo, za huku, za mjiule, za watu wale, zimethibitishwa na nani? Si kwa kitabu wala kwa sunna. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم كوتاونا نجيا مسحاب رضوان الله عليهم أجمعين ديو نجيا إليو ثبتيش ونمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ديو نجيا إليو ثبتيش ون الله سبحانه وتعالى. قبل سجيجي كتك نكتة بيري nilipenda hapa nitaje hadithi moja kuonyesha ulazima na umuhimu wa kuifuata njia hii. Na hadithi hapa imetaja Imam Muslim katika sahihi yake, hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. يقول radhiyallahu anhu sallayna al-maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Abu Musa al-Ash'ari, ndio maana tunasema hakuna dini bila njia masahaba. Hadithi hii pia lazima umtaje Abu Musa al-Ash'ari as-sahabi, an Abi Huraira, an Aisha, an Umar, an Ibn Umar. Wao wanaitaja njia salaf, ila wanaipinga upande mwingine na mlango mwingine. Hao wote wanaowataja ni masalaf, ndio masahaba. Tumeelewana ndugu? Bali Qur'ani yenyewe msafu huu aliyesimamia kukusanya na kuweka ulivyo ni sahaba Abu Bakar radhiyallahu anhu na waliofuatia baada yake. Bali Qur'an yenyewe waliohifadhi kwa vifua vyao, bal huwa ayatun bayyinatun, bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm, si ndio? Ni aya ambazo ziko bayana, ziko katika vifua vya wale waliopewa elimu. Bal hiya au bal huwa, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm, bal hi Qur'an ni aya ambazo ziko bayana, ziko katika vifua vya wale waliopewa elimu. Aya hizi ziko katika vifua vya wale waliopewa ilmanhum. Vifua hivi vya kina nani? Je, vya hawa masalafu wetu wa mji wa Kilindi? Vifua hivi vya masahaba ndio walihifadhi. Qala Allah, aya za Allah ndio walizohifadhi mpaka zikatufikia sisi. Kwa maana hata Qur'ani imepitia njia yao tufikia sisi. Kwa hiyo anasema Abu Musa al-Ash'ari sallayna al-maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa qulna law jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isha, baada kusali maghribi masahaba wakamaliza swala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatawanyika, wakasema masahaba, kwa nini tusiswali tukasubiria hapa msikitini mpaka tuswali naye isha? Kwa nini tusikae kwenye vikao vyetu mpaka isha ikatukuta? tuswali na Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Anasema fajalasna, tukaswala tukakaa sisi vikao vyetu. Fa kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faqala ma ziltum ha huna, mpaka akatoka Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Alipotoka akauliza, je, bado mko hapa? فقلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معك العشاء تمسوالي pamoja na wewe magharibi tukasema leo tungekaa mpaka tukakusubiria tuswali na wewe isha ndo maana tumekaa tukusubiria. قال احسنت واصبت, nimefanya vizuri na nimepatia hilo ndo sawa. ورفع راسه الى السماء, kisha akanyanyua kichwa chake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatazama mbinguni. Anasema Abu Musa al-Ash'ari, wa kana kathiran ma yarfa'u ra'sahu ila as-samaa, na alikuwa mara nyingi akinyanyua kichwa chake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tukio maalum kutazama mbinguni. Akanyanyua kichwa chake akatazama juu. Baada ya kutazama juu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal, an-nujumu amanatun lis-samaa fa idha dhahabat an-nujumu ata as-samaa ma tu'ad, nyota ni amana ya mbingu, nyota ni kinga ya mbingu, zikiondoka nyota mbingu zitakutwa na kile zilichoahidiwa hizo mbingu. Idha samaa infatarat, mbingu zitakunjwa zitachanika, na yale yaliyotajwa katika ayati nyingi kuhusiana na masala ya kiyama. Lakini nyota zikiondoka zitakutwa mbingu kile zilichoahidiwa. Thumma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ana amanatun li ashabi fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, na mimi ni amana kwa masahaba wangu, nikiondoka kitawafika masahaba wangu kile walichoahidiwa katika fitan na mambo mbalimbali atakayokuta ambao hayakuwepo katika zama zake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Thumma qala wa ashabi amanatun li ummati fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, na masahaba wangu ni amana kwa umma wangu, wakiondoka masahaba wangu wakiondoka umma wangu utakutwa na kile kilicho walichoahidiwa katika shari za aina mbalimbali. Tayyib, katika hadithi hii Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema Imam rahimahullah ta'ala, wa wajhu al-istidlal bi hadha al-hadith, na waji wa kutolea ushahidi hadithi hii kuwa inaonyesha uwajibu wa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه. Ni kwamba yeye amejalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kule kunasibisha masahaba wake kwa watu baada yao. Yaani kule kuegemeza masahaba kuwa wao ni kinga kwa wale wanaokuja baada ya masahaba. Ameegemeza hivyo kama alivyoegemeza yeye kinga yake kwa masahaba wake ridwanullahi alayhim ajma'in, vile walivyo wao kwa watu wengine ni kama vile alivyo yeye kwa masahaba, ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha akasema wa kanisbati an-nujumi ila as-samaa, na kama vile alivyonasibisha nyota kwa mbingu. Akasema wa min al-ma'lumi anna hadha at-tashbih, na katika mambo yanayojulikana ni kwamba kushabihisha huku yu'ti miwujubi intida'i al-ummati bihim, kunaleta maana ya wajibu wa kuongoka umma kupitia masahaba, ma huwa nadhiru intida'ihim, kile ambacho ni mfano wa kuongoka kwao dinabihim kwa mtume wao salawatullahi wa salamuhu alayhim. Maana ya unasibishaji huu na kufananisha huku kunaleta maana ya uwajibu wa kuongoka kupitia kwao kama vile ambavyo wao wanaongoka kupitia kwake, ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم نكما فيل مفان ووات واردين ونفهم غوسيكا كبتيا نيوتا وكستزام نيوتا وكباتا كجوا مجيرا au wakapata kujua mwelekeo watu wanaotembea usiku vile nyota zinavyowasaidia watu ardhini ndivyo masahaba wanavyowasaidia watu wengine ndivyo yeye anavyowasaidia masahaba na watu wote kwa ujumla kwa alipo nasibisha hivi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikawa inileta maana ya uwajibu wa kuwafuata wao wa aidan fa innahu ja'ala baqa'ahum baina al-ummati amanatan lahum na pia amejalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ule uwepo wa masahaba ni amana kwa watu ni kinga kwa watu wa hirzan na vile vile ni kinga minashari kutokana na shari mbali mbali wa asbabi na sababu zenye kuweza kutokea kwa ufupi utaona hadithi hii ni miongoni mwa hadithi nyingi zinazoonyesha ulazima na uwajibu wa kufuata njia ya masahaba radhiallahu alayhi majma'in kwa sababu mtume alionyesha kuwa wao ni amana na ni kinga kwa watu wengine maadamu watu wanawafuata wao basi watakuwa katika njia ambayo ni salama na watu wakiwakhalifu wao basi wataondoka katika njia ambayo ni salama na adilla nyingi zinazotoa ushahidi na kuitia nguvu hii hadith ni nyingi mno hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na aya za Allah azza wa jalla ikiwemo hadithi ya Ibn Sari radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib, nukta ya pili ambayo nakusudia kuitaja, man hum ahlu shubuhat? Tunasema raddu shubuhat haula as-salafia, kuziraddi shubuha na utata unaoletwa dhidi ya da'wa ya salafia baada ya kujua da'wa ya salafia ndio haki na ndio lazima kwa watu wote. Ni kina nani wanaoleta utata juu ya da'wa ya salafia? Fahum al-a'da هم أعداء هذا المنهج وأعداء هذه الدعوة وأوني مادوي ودعوه مادوي ومنهجه نديو ونوليتا شبها نوتاتا نو ومقوانيكا سهميلي مادوي وقوانسا هم المخالفون الذين خالفوا هذا المنهج ni wale ambao wameikhalifu manhaji hii walio nje. Makundi yote ambayo yuko nje ya manhaji hii, maadui wa da'wa hii, lakini kadhalika maadui wa upande wa pili, hum alladhina يدعون هذه الدعوة وهذه المنهج وهذا المنهج كذبا وزورا نوال ونوداي دعوهين منهجه كوغر كوزوش نهايوتي نبتكانا كتك حديث يمتون صلى الله عليه وآله وسلم عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. Halitoacha kundi katika umma wangu kuwa juu ya haki ni lenye kushinda au ni lenye kushinda juu ya haki. Hatolidhuru kundi hili yeyote ambaye atalinyima nusra au yule ambaye atalikhalif ahli ilmi wakatafsiri ahadithi hii, wala man khadhalahum la yadhurruhum man khadhalahum هم الذين ينتسبون الى هذا المنهج ni wale wanaojinasibisha na manhaji hii wakawa ndani wakajichomeka kwa namna moja au nyingine wakaivaa na wakawa na mavazi na sura na maneno. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, watakao yenyima nusra da'wa hii na kundi hili. Na kundi la pili alilotaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam man khalafahum ni wale ambao wako nje walio khalif watu hao wa haki wakawa na wapinga kwa wazi wazi wamevaa jezi na maneno yanaonekana kwamba wao wako dhidi ya da'wa hii. Kwa shubha zinaletwa na maadui wa da'wa hii ni wale walio ndani na wale walio nje, kwa maana wanaojinasibisha na wale ambao hawajinasibishi. Na hao wako wengi. Kuna salafia jihadia, salafia kadha, salafia kadha, na wengineo katika makote mbalimbali. Tayyib. Ma hiya ghayatuhum lihadha? Ma indahum al-ghaya siwa at-tanfir. Hawana wao lengo kubwa ambalo linafahamika isipokuwa ni tanfir, kuwafukuza watu na kuwakimbiza watu. Kwa maana lengo lao walete shubha na utata, wawatie watu maneno ambayo si ya sawa, ili watu wasisikilize dawa hii na waikimbie. Mtu anaweza kukaa nje akawa anasikia dawa namna inavyokwenda na namna maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalivyonyoka, akajua hao watu wasikisikiliza dawa hii lazima watakwenda, akaamua kufanya miongoni mwa mambo ya kufanya ni kupandikiza fitna na chuki dhidi ya da'wa hii kwa kuleta maneno na shubuhat na utata ambao akidhania kuwa watu wataweza kuikimbia da'wa hii na hawataweza kuisikiliza da'wa hii. Allah subhanahu wa ta'ala anataja mfano watu hawa namna walivyokuwa makafiri wakisema da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wakalu la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun, msisikilize Qur'ani hii. Baada ya kuona hawawezi tena da'wa hii anayelingania Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wakaona njia pekee iliyobakia ni kuwazuilia watu wasisikilize, msisikilize maneno hayo, yafanyeni zogo, huenda mkashinda. Kwa maana wanatafuta kila namna dawa hii isisikilizwe, kwa sababu ni dawa ambayo inaendana na fitratan nas. Allah anasema fitratan Allah allati fatara an-nas 'alayha, ni umbile la Allah ambalo Allah kaumba watu kwa umbile hilo. Dawa hii ndio dawa inaendana na maumbile ya watu, dawa inalingania itikadi ambayo ni salama. Si kuabudu watu wala mawe wala miti. Dawa inapita mapito ya dawa ya mitume, kwa sababu dawa hii ni imtidadu manhaji al-anbiya, ni mwendelezo wa manhaji ya manabii. Kwa wakajua dawa hii namna inavyosikilizwa na ukweli ambao uko ndani ya dawa hii, ni dawa ambayo haina fujo, ni dawa ambayo haina usiri, ni dawa ambayo haina utumwa kwamba ukiingia sasa umekuwa mtumwa wa fulani na fulani. La, ni dawa ambayo unakuwa huru, wewe unalinganiwa na unaamrishwa kumwabudu Allah Mola wako tu, si kumwabudu fulani wala fulani kama dawa za kisufi. Dawa za kiikhwan, dawa za kitabligh na nyinginezo katika da'awati walizokuwa nazo watu. Kwa kuwa wanaelewa hilo, wanalijua fika kuwa dawa hii atakayesikiliza anasalimika, basi lazima tutengeneze maneno na njia ya kuwazuia baadhi ya watu wasiweze kuelekea kwa dawa hiyo wala kuisikiliza. Kwa kaja na shubuhati, na shubuhati ziko nyingi sana, tataja baadhi insha Allah. Ashubhatu alula, shubha ya kwanza waliokuwa nayo, fahum yad'una anna hadhihi at-ta'ifa hiya firqatun wa hizbun kasa'ir al-ahzab. Wao shubha yao ya kwanza na utata wao wa kwanza wanaouleta kwa watu ni kudai kuwa kundi hili Bote hili la masalaf ni bote kama mabote mengineyo. Hao masalafi